بگمان خدا همیشه بردوام لی خوش بو گذشت و چاو پوشیه. الم تر الى الذین اوتو نصیبا من الكتاب یشترون الضلالت و یریدون ان تضل السبیل. آیا نتروانی و تاوانی کشار زایی هندگ لکتب آسمان یکان یان دراوته اوانه گمرایی دکرنو دانويت ايوش قم روسر لشواوبن. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. خداي قورش تاك دجمنا كانتان دناسيت جا تنها خدا بس كيارو ياور بيتو تنها خدا بس بشتوان بيت. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هندگ لوانی که بونه تزوق سل جی خویده دسکاری دکنو جی گرچه پیدا کنو با آرزوی خویان لیچی دادنو و بکینو گالتا و دلین بستمانو بخصشمان نکردید جو بگرد دک جوید لینه بید روها دانوید راعیناو دمیان بو خوار دکردو تا مانای چی حالا ببخشیتو ببی تا تعنو رخن لدین. خو اگر براسی اوان بیانو تایا بیست منو جوی رایلینو توش جوی من با بگرو مالت من بده تا تیب گین چاکتر و راستر و بنرختر بو بایان بلام چون که پاگنینو درون نخوشن خدا نفرتی لیه کردون به های کفریانو بای باور نهینن کم یک نبید. یا ایوها الذین اوتو الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. أي أواني كتابتان بي بخشرا وباور بهنن بو قرآني كنار دمانو براز دانري أوي إيوه پیش اوی روشک بید که رخصارانی چی بیدین پانو پلیش بکینو و آسواری دموچاو نیالینو برو پشتی بکینو وکو پشتی سری لبکین یا خود نفرین یان لبکین وکو چون نفرین من لخلچی روشانی شموان کرد اوانی که بفیل راو ماسیان کردو فرمانی خدایان شکند بگو من هر فرمانی خدایا که همیشه و بردوام انجام دراو. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. براستي خدا خوش نابت اگر هاولي بو بريار بدريت بيج قلوا لهر گناه شي تربيويت خوش دبيت بو او كسي كده يويت جا اوی هاول و شریک بو خدا بریار بداد او ایتر براستی تاوانی چی گوری حل بستوا. الم تر الى الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. آیا نتروانی و تو کسانی خویان خویان بچاک دادن قلم دلین ایمه حل بجارده خداین او وانیه بلکو خدا بندکانی دناسیتو هر کس شایسته بیت پسندی دکاتو دلو درونی خواهن دکاتو اوانا بقدر تالی نوچی خورماست همیان لنا کرد. انظر کیف یفترون عد الله الكذب و کفا به اثما مبینا. سرنج بدو تماشا بکت چون خواهنانی کتبی آسمانی دوائی دستکاری کردن یان درو بدم خدا و دکن بباكان دلين عزير يا مسيح كري خدان او تاوانو قناهيان بس بوس زادانيان چونك تاواني چي زور قوري آشكرايا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى